It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. Deixem nosaltres que cada setmana ens ho digui en Louis Armstrong a través del nostre programa anomenat en Jazznàtics. I Jazznàtics, com sempre, també ens acompanya. Si la setmana passada us vàrem acompanyar amb la bona música i amb una entrevista amb en Joan Pérez Villegas, avui és el torn de presentar un altre disc a casa nostra. Porta el títol de Alades i ens el porta aquesta jove intèrpret que ara escoltarem a l'altre costat de la línia telefònica, que es diu Alba Careta. Alba, bon dia, benvinguda. Hola. Ara, no t'havia escoltat. Alba, com estàs? Bé, molt bé. Anem a parlar una mica de música, anem a parlar de jazz, anem a parlar del teu segon disc, de la teva trajectòria musical. Digue'ns, sisplau, amb una petita presentació, qui és Alba Careta per tots aquests que som ignorants de la teva carrera artística? Doncs jo vaig néixer a Avinyó i vaig començar la meva carrera de jazz a l'ESMUC. Vaig fer 2 anys allà, però de seguida me'n vaig anar a Holanda, vaig acabar el superior a la Haia i després vaig cursar el meu màster de trompeta jazz a Amsterdam. I això vaig acabar fa un any i ara he tornat a casa per presentar el segon disc. T'he dit que ho diguessis de manera resumida, però ho has resumit molt, eh? Haurem de treballar una mica més, això. Escolta, a veure, Alba Careta, tu comences a interessar-te pel jazz, per què? Doncs la veritat és que sempre hi ha hagut música a casa meva. La meva mare era profe de música de l'escola, el meu germà és guitarrista també i el meu germà, el Santi, ha tocat jazz tota la vida. Llavors, diguéssim que això a casa ja ho he mamat, sempre ho he tingut, sempre m'ha tocat jazz a casa i sempre he pogut tocar amb ell. Mm-hmm. Per tant, has estat clarament influenciada, no? Sí. I de seguida que vaig anar al conservatori, vaig començar a fer clàssic i vaig començar a conèixer altres músiques, vaig tenir claríssim que volia tirar pel jazz. Hi ha molt jazz a Avinyó, a Horta d'Avinyó, a Santa Eugènia, a tots els nuclis d'aquest petit i bonic poble del qual tu vens. Doncs n'hi havia poquets, però els hem anat creant. Hem organitzat des de fa uns anys els tallers musicals d'Avinyó, que, si no m'equivoco, és el 18è o 19è any que es fan i durant l'estiu és una setmana on hi ha molt de jazz, que per un poble molt petit està molt bé. I llavors amb aquestes petites dosis de jazz i de música moderna hem anat creixent i ens han agafat ganes, no?, com d'estudiar aquesta música. L'Alba Careta ja li he dit 2 vegades des que ha començat jove, però esclar, comparat amb, per exemple, amb mi, doncs ho és moltíssim de jove. Deus tenir ara al voltant dels 24, no? 25, sí. Fets ja. Ui, t'estàs fent gran. Uf, ja, 25 són molts, eh? Són molts. I tu has comentat ara fa un moment, ara parlarem del teu nou disc, també parlarem del primer, si et sembla, i després, a la segona part del nostre programa, escoltarem la música d'aquest Alades. Tu vas marxar cap a Holanda. Tot això vas començar a estudiar aquí, a Barcelona, suposo, no? Sí, exacte. Mm-hmm. Vaig començar el 2013, si no m'equivoco, a l'ESMUC, i vaig fer 2 anys. Però sempre quan estàs aquí tens moltíssimes coses i estava molt agobiada, estava amb alguns grups, treballava i tal, i vaig decidir anar fora a veure què passava a l'aventura. I la veritat és que estic supercontenta d'haver-ho fet. Però per què Holanda? Per què no Bèlgica o Alemanya o Anglaterra o Harlem, per exemple? Doncs la veritat és que a Holanda hi ha un moviment molt gran de jazz. Hi ha molts músics, és com un punt de trobada gairebé de jazz, i també sabia que molta gent d'aquí hi havia anat allà, havia anat a per allà. I la veritat és que vaig demanar d'anar a la Haia i a Amsterdam, i en aquell moment no em van agafar a Amsterdam, i vaig dir, bueno, em quedo a la Haia, acabo el superior aquí, ja ho veurem. I més tard, quan em vaig presentar al màster, sí que vaig entrar a Amsterdam, i Amsterdam és una ciutat superinternacional que, diguéssim que tots els meus companys gairebé són de països diferents. I això crec que enriqueix molt, tant a la música com a les vivències. Una ciutat preciosa i que si la coneixes encara molt més. L'Alba Careta, per tant, la tenim a Holanda, allà es rodeja de tota una sèrie d'elements que ara em comentaràs que arribaven de diferents països i comences a fer la teva pròpia música o ja la portaves feta d'aquí? Perquè els dos àlbums que has fet estan, diuen, no ho sé jo, ara m'ho aclariràs, aquí influenciats per aquesta etapa teva. Sí, sí, totalment. Diguéssim que aquí tenia tantes coses a fer que no tenia espai per composar. Llavors, quan vaig arribar a Holanda, tenia les 24 hores per mi i per la música. Llavors és quan tens temps de dedicar-hi, perquè realment composar és algo que requereix moltíssim temps i moltíssimes ganes. Llavors, amb tot aquest espai que tenia durant tot el dia, vaig començar a composar i a fer música, i al principi era un desastre, però bueno, amb tant de temps que tenia, vaig aconseguir fer dos discos, que és molt, no? I estic molt contenta d'haver-ho fet, per això. Molt bé. L'Alba, no ho he dit, disculpeu-me tots, és trompetista, no? No sé si toques algun altre instrument, però ets trompetista, és la teva base. Sí, soc trompetista i cantant. I cantes també amb aquest disc? Exacte, canto amb els dos discos. A Origins, el primer disc, tinc un tema propi que canto, i en el segon disc se m'ha escapat un tema que no és meu, que és un poema de Pere Quart que va musicar Lluís Llach, que es diu Corrandes d'exili. Preciós. Sí, que és un tema que normalment faig als concerts. Els concerts miro de barrejar música meva i música catalana, perquè es faci una mica més a mi per la gent que no està acostumada a escoltar jazz. I aprofitant que canto, faig aquesta barreja i crec que és una bona combinació. Llavors vaig dir, bueno, per què no posar un tastet del que fem als concerts també? Greu com una mare de Déu que han trobat a la muntanya, com una mare de Déu lastimada. Si toques la trompeta també com cantes, ja es poden retirar els altres, no? Sí, home. Escolta, que la gent de jazz sol ser gent gran, eh? Ah, vale, perdó. No, ja pots riure, ja pots riure. Parlem una mica, doncs, d'aquest disc, perquè és la continuació del teu primer. Haig de dir, ja sigui el moment de que no he escoltat, no he tingut l'oportunitat d'escoltar el primer disc, que espero poder-ho fer ben aviat. Sí que ho he fet un xic amb aquest segon, amb aquest Alades, i de seguida em va captivar la seva música. Diuen que és la continuació, no? O sigui, tu vas a Holanda, crees un quintet, em penso aleshores, no sé si és el mateix que tens ara amb aquest Alba Careta Group, és el mateix? No, no és el mateix. De fet, ja vaig pel tercer quintet. Se'n cansen de tu o tu d'ells? No, tot bé. Només que, clar, el moure't de ciutat és molt difícil poder continuar amb els mateixos músics, i com que la música jazz és una música molt canviant i que es pot reinterpretar i tot, doncs a cada ciutat on he estat m'he muntat un quintet. Llavors tenia el quintet de l'Aia, que vam gravar aquest primer Origins. Després em vaig muntar un altre a Amsterdam, que vam gravar a l'Hades, que tenia l'Igor Dubai, que era de Bèlgica, el Joao Guerra, que era de Portugal, l'Adrián Moncada, de Madrid, i el Jörg Terwijn, que toca el contrabaix, de Holanda. Llavors, un quintet molt ben escampat, però que, clar, ara no m'és possible tocar menys perquè ja he tornat a viure aquí a Barcelona, llavors no és possible seguir amb aquest projecte. I n'he muntat un de nou aquí, que és el que m'escoltareu si veniu als concerts, que hi tinc el Lucas Martínez al saxo, el Roger Santacán al piano, el Giuseppe Campis al contrabaix i el Josep Cordobés a la bateria. Sembla mentida com la música uneix gent de tants llocs diversos, oi? Sí, i tant. I és un plaer poder ser així, perquè cadascú aporta una mica el seu granet de sorra, el seu granet de cultura, i fa que la música soni molt més especial. Tu arribes a Holanda i ho has comentat abans, a l'Aia, a Amsterdam, l'Aia, i comences a compondre aquestes peces. Abans has dit que no en sortien gaires de bones, però al final veig que sí que n'han sortit de boníssimes. Què és el que t'inspira per editar les cançons d'Origins i després d'Alades? O van ser fetes al mateix temps i ho has dividit en dos discos? No, clarament Origins, quan l'escolteu, és com un embrió, diguéssim. Són com, no diria proves, però és com al principi, no? Comences a composar, dius, va, provo això, provo allò. Tampoc no saps molt bé com donar les instruccions als músics, de com interpretar-ho, cap on tirar. Llavors, jo crec que en Alades, aquest segon disc, que es veu una mica més madur en el sentit de que ja sabia el que m'agradava, com transmetre-ho, quin tipus d'eines fer servir, també és una mica més difícil tècnicament, jo crec que es veu aquest salt també, i també en la qualitat a l'hora d'editar-lo, de mesclar-lo i tot també. Diguéssim que el primer em va servir com una mica de prova per saber com anava tot el món, i el segon ja vaig dir, vale, ara ho farem així, així, així, i em va ser molt més fàcil i còmode. Mm. Ja has deixat d'estudiar ara o continues estudiant? Perquè estaves fent màsters i coses rares d'aquestes que els que som ja d'una quinta doncs ens agafa lluny, però tu sí que ho has estat fent, no? Sí, bueno, estudiar no es deixa de fer mai, perquè amb la música no es pot deixar d'estudiar mai, però diguéssim, reclats d'anar a un conservatori que em donin classes i ja, ja està, s'ha acabat. Explica als nostres oients que quan descobreixin Alades què hi trobaran, què hi has volgut transmetre tu, quin tipus de música serà. Sabem que el jazz hi ha de tot dintre d'aquest calaix de sastre que és aquest tipus de música, per tant, explica'ls una mica en què se sentiran identificats o a qui retires o en qui t'has volgut inspirar. Doncs en aquest Alades trobarem un jazz bastant atrevit, que mescla moltes cultures. De fet, és com una barreja de tot el que m'he trobat aquests anys. En cada cançó intento explicar una mica algun sentiment o alguna cosa de com he estat fora de casa, com l'enyorança o com les parts dolentes de les coses que em passaven, tot això. I per mi aquestes emocions estan explicades d'una manera i pels oients poden volar i anar fins on vulguin amb la música. I he de dir que m'he inspirat moltíssim en un trompeta que m'encanta, que es diu Ambrose Akinmusire, trompeta i compositor americà, que m'encanta com toca i com composa, un pianista que es diu Tigran Hamasyan, que és super original, i per últim la Mera Vital, un contrabaixista israelí que m'encanta la seva música i m'he inspirat molt en les seves composicions també. Per què la trompeta? De què ve? Has parlat abans de les teves reminiscències familiars, no? Però per què la trompeta? Doncs, sincerament, m'estranya molt que tries la trompeta perquè de petita era super tímida i ja m'ha anat passant amb el temps, però era molt tímida i sé que quan ens van fer la roda d'instruments a l'escola de música hi havia un alumne de trompeta i el profe ens deia, va, toqueu trompeta, que mola molt. I llavors vaig dir jo vull fer trompeta seguríssim, i ho faré i ja està. I després, pensant-hi, jo no vaig conèixer el meu avi, però els meus pares m'han explicat que el meu avi era el corneta del poble, que tocava la corneta repartint les cartes i correus, i m'agrada pensar que tinc algú d'ell en aquesta trompeta. És una motivació excepcional, sens dubte, i la demostres amb aquestes composicions que ens aportes a terme a través d'aquest àlbum. Estem parlant amb l'Alba Careta, la intèrpret d'Avinyó. Per qui no sàpiga on és Avinyó, és al Bages, ben a prop de Manresa. On vas fer la presentació de l'Antec del primer disc, no? Perdona? Vas fer la presentació del primer disc a Manresa. Sí, vam tocar al Cursal. Sí, tocar a Manresa és com tocar a casa. Clar, si esteu al costat. I tant, sí. Dir, tota la família deu ser-hi tota sencera. Sí, i tant. Vull dir, si toco a Manresa, vinc on sigui, s'han soldat, segur. Quins són els projectes que tens, Alba, de quin endavant? Doncs ara, amb el disc, el vam presentar ja al Mercat de Música Viva de Vic, el dia 15 de setembre, que encara es pot trobar online. Tocarem també el 13 de novembre a Granollers i l'11 de desembre a l'Ametlla del Vallès. Mm-hmm. Són concerts doncs, dels que ja tens programats. Espero que n'hi hagi moltíssims més i que aviat sí. Ens puguem retrobar amb algun d'ells i que podem sentir la música d'aquest nou quintet que ens comentaves que tens en directe. Un projecte musical excepcional que nosaltres hem batejat doncs, com un dels must, que en diuen en anglès, un dels que s'han d'escoltar al llarg d'aquest any, i si és possible no el deixeu per l'any que ve, com més aviat millor. El teniu ja al mercat en discogràfic aquest Alades de l'Alba Careta. Alba, alguna cosa més que ens vulguis explicar de la teva carrera, de la teva música, que vulguis comentar amb els nostres oients? Jo crec que això és tot, que s'escoltin el disc i que em diguin a veure si els agrada o no. Mm-hmm. Em diuen, ara estava llegint la nota de premsa que els companys de Microscopi, per exemple el segell que t'ha publicat el disc, i ens parlen d'un disc sorprenent, fresc i motivador, però més madur, més atrevit i més rodó. No sé si tu estàs d'acord amb aquests 6 adjectius que t'hi han posat, perquè escolta, és que estan presentant aquí un disc que ha de ser sensacional, només llegint això. Sí, sí, la veritat és que estic molt contenta perquè, a més, Microscopi són uns sols, tots, i els encanta el que faig, a mi m'encanta la seva feina. I la veritat és que estic molt d'acord, a mi em costa molt tirar-me elogis al meu terrat i tinc sort que ho facin ells, però estic molt d'acord amb el que diuen. Totalment. És un segon pas i espero que agradi moltíssim, també. Quin és el teu dia a dia, Alba, en el món de la música? Què fas habitualment? Com dèiem abans, continues aprenent, però també ensenyes o estàs fent alguna cosa? O senzillament us limiteu també a assajar, que ja n'hi ha prou? Sí. No, el meu dia a dia no dono classes. És molt... per treure un disc i tot això comporta molta gestió, llavors em dedico els matins a passar-me'ls davant l'ordinador. I també toco amb un projecte que és la Val Campanades Orquestra, que és una banda de vent i percussió, que som tot noies, i amb elles tinc molta feina també, faig... ara tenim menys concerts, però també continuem tocant. Tinc altres projectes a duo, cantant amb el meu germà, guitarrista, el Santi, i també amb el Ferran, amb el Jofre. Tinc diversos projectes amb els que puc anar sobrevivint i tocant amb tots ells. Llavors, el meu dia a dia és gestionar tots aquests projectes alhora, tirar-los endavant i fer els concerts que comporten, que és bastanta feina. Sempre dedicat al jazz? No, no sempre. Per exemple, amb el Santi fem música catalana, amb la Val Campanades Orquestra fem... música balcànica. Fins ara érem començat a fer música pròpia també, que s'allunya una mica més de la música balcànica, però té encara algunes reminiscències i crec que això és bastant tot el que faig ara. Mm-hmm. Doncs, per exemple, a mi la música de la Balkan Paradise Orquestra m'ha encantat sempre des del moment que la vaig descobrir i espero que continuï així. Hi ha una cosa que no he comentat que m'agradaria que diguessis, perquè el primer àlbum va tenir el premi Enderrock, veritat? El millor àlbum de jazz. Sí, exacte, això no ho he comentat. Se m'havia anat de l'olla a mi també. Em sap greu, perdoneu-me tots. Cap problema. Explica'ns una mica com va anar i no sé si tens el plan de que o els has comprat ja perquè te donin el premi d'aquest any també. Ui, això no ho sé pas. Perquè hi ha molt nivell, la veritat és que tot amics meus han tret el disc aquest any i són perles també. I el 2018 va ser una sorpresa total perquè... o sigui, primer de tot, que quasi bé no anava ni a treure el disc, perquè sabia que era molta feina, no tenia temps, però tots els meus amics del primer quintet em van estar insistint moltíssim de que el féssim, i el vam fer gràcies a ells, quasi superràpid i amb moltes presses. Llavors va ser com, vinga, va, tenim el disc, i quan em van dir que, primer, que estava nominada als premis, ja va ser com, no m'ho podia creure. I després que el guanyés i que m'ho diguessin allà, ja no ho podia creure encara menys. Molt bé, doncs enhorabona per aquest premi que vares en recollir i per als que vindran, que segurament seran moltíssims. Avui hem conversat amb l'Alba Careta, que ja ha deixat enrere la seva formació a Holanda i em penso que ja afincada definitivament, de moment, a Avinyó, o estàs en algun altre lloc? Avinyó, entre Avinyó i Barcelona, però el Camp Baix és Avinyó, que s'hi viu molt bé. Doncs hi passo sovint per allà, algun dia m'hi aturaré. Que bé, i tant. I ho farem així. O dos, perquè vinga, tenim moltes coses per xerrar. Alba, triem una de les peces que vulguis que els nostres oients escoltin ara mateix, al moment de finalitzar aquesta entrevista. Doncs farem escoltar Oceans, que és el single de l'Hades, que hem fet un videoclip fa poc, que us recomano de veure'l també, que l'hem fet amb l'Equala Films, amb Aaron Barreiro, i espero que us agradi molt. Doncs amb aquest Oceans de l'àlbum Alades d'Alba Careta us deixem uns instants. Fins ara. Adéu, Alba. Fins ara. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Just a la meitat del nostre programa i escoltant la música que ens porta l'Alba Careta, excepcional artista que avui és la protagonista, la reina del nostre espai. L'acompanyarem, ens acompanyarà la seva música a través d'aquest Alades durant tots aquests minuts del nostre programa, després d'haver dedicat pràcticament la primera part a l'entrevista que li hem fet. És a saber, el primer dels títols que obren aquest disc, però en tenim més de cançons d'aquest àlbum per anar escoltant més cançons que us volem oferir perquè entengueu, perquè compreneu, perquè us acosteu a la música d'aquesta gran intèrpret, aquesta gran intèrpret del Bages. Ella és Alba Careta. Segueixes al costat de Jazznàtics i segueixes al costat d'Alba Careta. Hem escoltat The End of It i Tell Me Also The Sad, fent aquests repassos a les peces que es troben dins aquest magnífic àlbum d'Alba Careta Group, el seu segon treball discogràfic que es diu Alades. Alba Careta, gran protagonista amb la seva música, l'artista de l'Enveges, ens ha acompanyat amb el programa d'avui. Per acomiadar-nos, després de Child Me All So The Set i Kills Calm, ens acomiadem amb l'única cançó cantada, aquesta versió esplèndida que ens aporta un tema que Lluís Llach ja va versionar amb el seu temps. Corrandes d'Exili s'anomena. Recordem, doncs, també, a part d'això, que l'Alba Careta ens porta excel·lent música i excel·lents interpretacions. Us recomano molt especialment també el seu anterior àlbum, que incluïa peces com Origins, com Song for Lucas o Little Hero, que eren tota una meravella, el primer disco, aquell Origins de l'Alba Careta. Amb Corrandes d'Exili ens acomiadem. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí una vegada més a Jazznàtics. A reveure. Una nit de lluna plena tramuntarà amb la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna a l'aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, mà àgia i qui veso la terra. I la cara nu amb l'espatlla. Esperança desfeta i un... cançó.